Fonsuaz. Lev Nikolayeviç Tolstoy. Seslendiren Akın Altan. Tarih 3 Mayıs 1882 idi. Havre'den Çin limanlarına doğru yola çıkan Rüzgarlar Merhemi adlı 3 yelkenli gemi, Çin'e varınca yükünü boşaltmış, oradan başka mallar yükleyip Buenos Aires'e taşımış, oradan da mal alıp Brezilya'ya götürmüştü. Bu sefer esnasında, sakatlanmalar, tamirler, sessiz geçen birkaç ay gemiyi zorla rotasından ayırıp uzaklara götüren rüzgarlar, deniz maceraları, felaketler derken gemi tam 4 yıl yabancı denizlerde dolaştı. Tarih 8 Mayıs 1886 olduğunda Amerikan konserveleri dolu teneke sandıklarla Marsilya'ya döndü. Gemi Havre'den çıktığında mürettebat, kaptan, ikinci kaptan ve 14 de tayfadan oluşuyordu. Yolculuklarında tayfalardan biri öldüğü, dördü de türlü maceralarda kaybolduğu için Fransa'ya 9 kişiyle dönüldü. Eksilen tayfaların yerine de Singapur'daki bir meyhaneden buldukları 2 Amerikalı, 1 Zenci ve 1 de İsveçliyi tayfa olarak aldılar. Sonra da yavaş yavaş limana yanaşma hazırlıklarına başladılar. Yelkenleri indirip semendireye çaprazlama bağladılar. Pofurduya pofurduya gelen romorkör gemiyi liman çizgisine yanaştırdı. Gemi, dünyanın dört bir yanından gelmiş çeşit çeşit irili ufaklı teçhizatlı gemilerin yan yana durdukları liman boyundaki çizgiye yaklaşıp, çift yelkenli bir İtalyan gemisiyle bir İngiliz gemisi arasına sıkıştı. Denizse küçük dalgalarla hafif hafif kıyıya çarpmasına rağmen durgundu. Kıyıya yanaştıktan sonra gümrük ve liman memurlarıyla da işini bitiren kaptan, tayfalarına bütün gece izin verdi. Sıcak bir yaz gecesiydi. Marsilya baştan başa ışıklar içindeydi. Sokaklarda yemek kokuları, araba gürültüleri, konuşmalar ve şen kahkahalar vardı. Rüzgarlar Meryem'inin tayfaları 4 aydır karaya ayak basmadıkları için kıyıya inince şehir içinde şehirleri yadırgıyan yabani insanlar gibi ürkek ve çift çift dolaşıyorlardı. Limana yakın olan sokaklarda sanki bir şey arıyormuşçasına etrafa bakınıyor, çevreyi kolaçan ediyorlardı. 4 aydır kadın yüzü görmemişlerdi. İşlerinden Celestin Dukla adlı dinç, pişkin bir delikanlı her zamanki gibi onlara kılavuzluk ediyor, önde gidiyordu. Bu delikanlı arzulanan yerleri bulmayı becerir, sıkışınca yakayı kurtarmayı bilir, kavgalara girmez ama bir defa girdi mi de hakkını verirdi. Tayfalar ağır bodrum ve kiler kokularıyla denize doğru uzanan karanlık sokaklarda itişe kakışa uzun süre dolaştılar. En sonunda Celestin, üstünde fenerler bulunan kapıların olduğu daracık bir sokak seçip içine daldı. Tayfalarsa alaylı gülümsemelerle şarkılar söyleye söyleye Celestin'in ardı sıra gidiyorlardı. Kapı fenerlerinin donuk renkli camları üzerine iri rakamlar yazılmıştı. Alçak tavanlı kapıların altında, hasır sandalyeler üzerinde oturan yarı çıplak kadınlar, tayfaları görür görmez yerlerinden sıçrıyor, sokağın ortasına doğru koşup onların yollarını kesiyor ve kendi odalarına çağırıyorlardı. Arada bir koridorların dibinde bir kapı açılıyor, kaba pamukludan daracık bir pantolon giymiş, kısa etekli, yaldızlı şeritlerle süslü siyah kadifeden sütyeniyle yarı çıplak bir kadın görünüyordu. Uzaktan, ''Hey yakışıklı, gel!'' diye bağırıyor, bazen de koşup tayfalardan birinin yakasına yapışıyor, adeta sineği sürükleyen bir örümcek gibi ite kaka var gücüyle onu kapıdan içeri sokuyordu. Delikanlı da pek direnmiyordu. Ötekilerse, ''Ne olacak bakalım?'' diye izliyorlardı. O sırada Celestin'in, ''Burası değil, girme!'' diye bağırması duyuluyor, delikanlı da onu dinleyip zorla kadından kendini kurtarıyordu. Bunun üzerine öfkelenerek sövüp sayan kadının gürültüsüne başka kadınlar çıkıyor, üzerlerine atlıyor, mallarını övmeye başlıyordu. Tayfalarsa hep daha ileri yürüyorlardı. Nadir olarak da ya mahmuzlarını şakırdatan askerler, ya bildikleri bir yere tek başlarına gelen tüccar çırakları ya da bir köylü karşılarına çıkıyordu. Tayfalar evlerin altlarından akan pis kokulu lağımlar üzerinden atlayıp, böyle fenerlerin yandığı diğer sokaklardan geçerek hep ileri, daha ileri gidiyorlardı. En sonunda Celestin'i öbürlerinden biraz daha iyi olan bir eve gelerek arkadaşlarını içeri soktu. İçkili lokantanın büyük salonuna oturan tayfalar, yanlarına gelen kadınlardan beğendikleriyle bütün bir geceyi geçirecekler, ayrılmayacaklardı. Orada adet böyleydi. 3 masayı yan yana koyup birleştirerek Kadınlarla beraber içmeye başladılar. Sonra da yukarı çıktılar. Uzun süre tahta basamaklı merdivenden çıkan 20 ayağın postal gürültüleri duyuldu. Ta ki hepsi daracık kapılardan ayrı ayrı odalara dalıp dağılana kadar. Bütün bir gece boyunca aşağı inip içiyorlar, 6 aylık kazançlarını 3 saatlik sarhoşlukta döke saça harcıyorlar, durmadan içiyor ve yine yukarı çıkıyorlardı. Saat 11'e doğru hepsi zil zurna sarhoş olmuştu. Gözleri kan çanağı gibi olmuştu. Ne söylediklerini bilmeden saçma sapan konuşuyorlardı. Biri şarkı söylüyor, öbürü bağırıp çağırıyor, diğeri masayı yumrukluyor, beriki şarabı kafaya dikiyordu. Celestine ise arkadaşlarının ortasında oturuyordu. Yanında iri yarı, kırmızı yanaklı, şişman bir kadın vardı. En az arkadaşları kadar içmişti ama henüz tam sarhoş olmamıştı. Fakat düşüncelerini toparlayamıyor, söyleyeceklerini hatırlayamıyordu. Hafifçe gülümseyerek, ''Hı, demek öyle. Çoktandır burada mısın?'' dedi. Kadın, ''6 aydan beri.'' deyince onaylar gibi başını salladı. Nasıl, memnun musun bari?'' Kadın bu soru üzerine düşüncelere daldı. ''Alıştım. Alışmak zorundaydım. Hizmetçi ya da çamaşırcı olmaktan iyi yine.'' Sanki bu sözleri doğru buluyormuş gibi davrandı. ''Buralı değil misin?'' Kadın hayır dercesine başını salladı. ''Uzaklardan mısın?'' dedi Celeste. Kadın yine başını sallayınca, ''Ya nerelisin?'' diye sordu. Kadın hatırlamak istemezcesine düşünmeye başladı. ''Perpinkliyim.'' dedi. Erkek, ''Ha.'' deyip sustu. Kadın sordu bu defa, ''Ya sen kimsin? Denizci misin?'' ''Evet, denizciyim.'' ''Çok mu uzaklardaydınız peki?'' ''Yakında değildik. Çok şey gördük. Belki dünyayı dolaşmışsınızdır.'' ''Dolaştık tabii. Hem de bir değil, iki defa dolaştık. Rüzgarlar Meryem'i adlı bir gemi var. Biliyor musunuz? Hiç rast geldiniz mi?'' Kadının kendi gemilerinin adını söylemesine şaşırmıştı Celestin. Aklınca biraz dalga geçmek istedi. ''Daha geçen hafta rastladık.'' Bunun üzerine kızın benzi birden kül gibi oldu. ''Sahiden rastladınız mı?'' diye sordu. ''Tabii ki, sahi. Yalan söylemiyorsun ya.'' ''Vallahi değil.'' diye yemin etti. ''Peki orada Celestine Duclos'u gördün mü?'' Erkek, ''Celestine Duclos mu?'' diye tekrarladı. Şaşırmış, hatta korkmuştu. ''Bu kadın onun adını nasıl bilebilirdi?'' ''Yoksa onu tanıyor musun?'' diye sordu. Kadının bir şeyden korktuğu belliydi. Panikle, ''Hayır, hayır, tanımıyorum. Burada bir kadın tanıyor.'' dedi. ''Hangi kadın? Bu evde mi?'' ''Hayır, buraya yakın.'' ''Ne kadar yakın?'' ''Canım, uzak değil işte.'' ''Nasıl bir kadın o?'' ''Benim gibi. Şöyle böyle bir kadın.'' ''Peki, niye ilgileniyor bu kadın Celestine'le?'' ''Ne bileyim ben. Belki de memleketlisidir.'' Bir şeyler sorar gibi birbirlerinin gözlerine bakıyorlardı. ''Celestine, o kadını görmek isterdim.'' ''Niye? Ona bir şey mi söyleyeceksin?'' ''Evet.'' ''Ne diyeceksin?'' ''Celestine'i gördüğümü söyleyeceğim.'' ''Demek gördün onu. Nasıl, sağ salim mi?'' ''Sapa sağlam. Niye soruyorsun?'' Kadın sustu. Yine düşünmeye başladı. Sonra hafifçe, ''Peki, Rüzgarlar Meryem'i nereye doğru gidiyordu?'' ''Nereye mi? Marsilya'ya.'' ''Sahi mi söylüyorsun?'' diye haykırdı kadın. ''Sahi tabii.'' ''Demek Celestine'i sen de tanıyorsun.'' ''Tanıyorum dedim ya canım.'' ''Ya, bu iyi. Ne olur o senin? Hadi söyle.'' ''Onu görürsem ona de ki...'' ''Yok yok, boş ver.'' ''Ne söyleyeceğim ona?'' ''Boş ver, bir şey söyleme.'' Celestine kadına bakıyor, gittikçe daha da kaygılanıyordu. ''Peki sen onu tanıyor musun?'' diye sordu tekrar. ''Hayır, tanımıyorum.'' ''Öyleyse ne diye ilgileniyorsun?'' Kadın karşılık vermedi. Sonra birden yerinden sıçrayarak lokanta sahibinin oturduğu arkadaki tezgaha koştu. Bir limon alarak bardağa sıktı ve üstüne su doldurup Celestine'e vererek ''Al, iç.'' dedi. Ve yine biraz önce oturduğu gibi dizlerine oturdu. Erkek bardağı eline alıp ''Bu da ne?'' diye sordu. ''Ayılman için.'' ''Sonra söylerim, hadi iç.'' Celestine içtikten sonra ağzını yenine silerek ''Hadi söyle, dinliyorum.'' dedi. ''Söylerim ama beni gördüğünü, benden duyduğunu söylemeyeceksin. Olur mu?'' ''Peki, söylemem.'' ''Yemin et, Vallahi mı? Vallahi. Öyleyse söyle ona. Babası, annesi öldü. Kardeşi de. Sıtma vardı. Bir ayda üçü de öldü. Seles'in bir an damarlarındaki tüm kanın kalbinde toplandığını hissetti. Birkaç dakika ne söyleyeceğini bilemeden sessizce durdu. Doğru mu söylediklerin? Doğru. Sana kim söyledi bunları? Kadın ellerini Celeste'nin omuzlarına koyup, gözlerinin içine bakarak, ''Ağzını açmayacağına yemin et.'' ''Ediyorum, vallahi söylemem.'' ''Ben onun kız kardeşiyim.'' Celeste'nin birden, ''François!'' diye haykırdı. Kadın gözlerini hiç ayırmamacasına ona dikmişti. Dudakları hafif hafif kımıldıyordu. ''Celeste, demek sensin.'' Birbirlerinin gözlerine bakarak hiç kımıldamadan oldukları yerde dona kaldılar. Etraftakilerse sarhoş kafalarla bağırıp çağırıyorlar, bardak sesleri, alkışlar, taban vuruşları, kadınların ince çığlıkları şarkı gürültüsüne karışıyordu. Bütün bunlar olurken Celeste'in hafifçe, ''Nasıl olur bu?'' diyordu. Öyle yavaş söylemişti ki kadın iyi anlayamamıştı. Gözleri birden yaşla doldu genç kadının. ''İşte öyle. Üçü de bir ay içinde öldüler. Elimden ne gelirdi? Yalnız kalmıştım.'' Doktora git, eczaneye koş, derken bir de üçünün cenaze masrafı, elimde avucumda ne varsa satıp borçları ödedim. Hiçbir şeyim kalmayınca Bay Kaşo'nun yanına hizmetçi olarak girdim. Sen de tanırsın. Hani şu topal? O zaman 16'ma henüz girmiştim. Sen giderken 14'ümde bile yoktum. İşte ilk günahı onunla işledim. Ne kadar da budalaymışım ya Rabbim. Sonra da noterin evinde dadılık yapmaya başladım. Onunla da aynı şey oldu. İlk zamanlar bana bakmıştı, ev tutmuştu ama çok sürmedi. Bırakıp gitti beni. 3 gün boyunca ağzıma bir lokma bile koymadım. Kimse de beni istemiyordu. En sonunda diğerleri gibi ben de buraya geldim. Kadın bunları anlatırken dökülen gözyaşları yanaklarını ıslatıyor, ağzına giriyordu. Celeste'in, ''Ne yaptık biz?'' deyince kız gözyaşları arasında fısıldadı. ''Ben senin de öldüğünü sandım. İsteyerek mi yaptım sanki?'' Erkek fısıltıyla, ''Nasıl oldu da beni tanıyamadın?'' diye sordu. ''Tanıyamadım işte. Kabahatim yok.'' diyerek ağlamaya devam ediyordu kız. Ümitsizce kollarını sallayarak, ''Ah, o kadar çok erkek görüyorum ki hepsinin yüzleri bana aynı geliyor. Hem nasıl tanıyabilirdim seni? Giderken böyle miydin sen?'' Celeste'in yüreğinin acıyla hızla burkulduğunu hissediyor, dayak yiyen küçük bir çocuk gibi bağırıp çağırmak, haykırmak istiyordu. Ayağa kalktı. Kadını kendinden biraz öteye itip kafasını kocaman denizci ellerinin arasına alarak gözlerini hiç ayırmadan kadına bakmaya başladı. Evde bıraktığı yakınları bir bir gözünün önüne geliyordu. Yavaş yavaş o küçücük şen kızcağızı da tanımıştı. ''Evet, sensin, François. Kız kardeşim.'' dedi Celeste'in. Birden bir sarhoşun iniltisini andıran boğuk erkek hıçkırıkları boğazında düğümlendi. Kızın başını bırakıp masaya bardakları tuz buz edecek bir yumruk indirdi. Sonra da vahşi bir sesle haykırdı. Bu ses üzerine arkadaşları şaşırmıştı. Ona dönerek konuşan biri, ''Şuna bakın nasıl da öfkelenmiş.'' diyordu. Diğeri, ''Bağırsın varsın.'' derken bir başkası, ''Ey Celeste'in, niye bağırıp çağırıyorsun? Hadi yukarı çıkalım.'' diyor. Bir yandan Celeste'in yenini çekiyor, diğer yandan da hep sırıtan, kırmızı yüzlü, parlak siyah gözlü, pembe ipekten açık korsesi olan kadını kucaklıyordu. Celeste'in birden sustu. Soluğu kesilmişti. Gözlerini arkadaşına dikerek, dövüşe başladığı zamanlardaki tuhaf ve kararlı tavrıyla, kızı kucaklayan tayfaya doğru sallana sallana yürüdü. Sonra da yumruğunu aralarına indirerek kızla tayfayı ayırıp, ''Defol! Görmüyor musun senin kız kardeşin o? Onların hepsi bir insanın kız kardeşi.'' dedi ve François'ı göstererek, ''İşte bu benim kardeşim François.'' dedi. Sonra da katılırcasına gülmeyi andıran hıçkırıklarla haykırdı. Yerinde sallandı, kollarını kaldırdı ve yüzü koyun yere yıkıldı. Can çekişen bir adam gibi ellerini ayaklarını döşemeye vuruyor, yerde hırıldayarak yuvarlanıyordu. Arkadaşlarından biri, ''Yatıralım da uyusun.'' ''Sokakta polis falan olabilir.'' dedi. Sonra Celeste'ni tutup yukarıya, François'ın odasına götürdüler ve onun yatağına yatırdılar. Son.